Ma uza uza ma, ma uza uza mambo zigzagaga, shagada bagada. Ma uza uza ma, ma uza uza mambo zigzagaga, shagada bagada. Kede, wache ngebe, nakuja na maneno chede. Nimeleja achede, kama da bishi da mchede. Chede, chede, amezea, kumbe kandia, wadeteza kutubania. Umebana, umeachija, mabini tuja kuchucha. Shangazi, chuma, maazi, tule na ugani. Hina na natubidi tuja bande matumizi. Hali enyewe kumu kishenzi. Karibu tena katika makala nyingine ya muziki wa hip hop. Leo nitakuelezea kuhusu tukio au onesho lililoandaliwa na Madunia Foundation. Nitakwambia kuhusu tamasha linaloitwa Mwaka 2000. Hili lilikuwa jina lililotolewa kwa ajili ya tamasha lililofanyika mnamo tarehe 9 mwezi Mei 1999 huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tamasha hili liliandaliwa na Madunia Foundation na kudhaminiwa na Salama Condoms na msaada wa taarifa zilizokuwa zinapatikana katika wavuti ya Lumbakali wakati huo. Sasa hivi wavuti hii inaitwa African Hip Hop. Dhumuni la kufanya onesho hili lilikuwa kuandaa vipande vya filamu kwa ajili ya documentary ya hali halisi. Tamasha lilifanyika katika ukumbi wa FM Club Kinondoni. Wazo kuu la kuandaa tamasha hili linatoka kwa mtu mmoja anaitwa Martin Mullenberg, ambaye ndiye aliongoza utengenezaji wa filamu ya Hali Halisi na ndiye aliyependekeza kuandaa onesho hili kwa nia ya kukusanya maoni mbalimbali kutoka kwa wasanii tofauti. Kwa kutumia taarifa zilizokusanywa na mtandao wa Lumbakali, ilikuwa rahisi kutengeneza vipeperushi na vitu vinavyotoa taarifa sahihi kuhusu onesho hili. Wakati wa onesho walifanikiwa kufanya mahojiano na wasanii zaidi ya 20, kisha baadaye wakaenda zao Arusha na mjini Zanzibar. Baadhi ya wasanii walioonekana kwenye posta ya tamasha hili ni pamoja na Gangwe Mob, Diplomats, GWM, Unique Sisters, Tupload, KBC wa Kwanza Unit, Underground Souls, X-Plusters, Fortune Tellers na wasanii wengine kibao. Walitangazwa kupitia redio ya Clouds, kipindi hicho ndio inaanzishwa. Wakati huu KBC alikuwa mtangazaji katika kipindi cha kila wiki cha Underground Hip Hop Show. All right now, Dr. Beat Flavor, I told you we'll be having a special guest in the house. Special guest, we do have special guests in the house. We do have the X-Blasters, but most important, we do have the Fortune Tellers. Like I said, you never heard of these people before. Fortune Tellers is a group of two kids. Karibuni sana, Fortune Tellers. Asante. Unaitwa nani, Fortune Tellers? Mmoja jina lako nani unaitwa? Steve. Steve, una miaka mingapi? 10. Una miaka 10? Yes. Naona miaka mingapi? 12. Una miaka 12. Alright. Alright. Kusanyikeni, kusanyikeni tena katika mwamba, mwamba wenye majuto, sikia wimbo wa Fortune Tellers. Sisi kizazi chetu kinavyopotea katika hii dunia. Kusanyikeni, kusanyikeni tena katika mwamba, mwamba wenye majuto, sikia wimbo wa Fortune Tellers. Whoa, don't just spill that. Don't spill the whole flavor on this show. That's right. Save that. Ma uza uza ma, ma uza uza mambo zigi zagaga. Shagala bagala. Hey, yo, ma uza uza ma, ma uza uza mambo zigi zagaga. Shagala bagala. Yeah. Mahuza huza anapigiza vitu kwa dada hichu na jichanganya usawa huu. Alipo HR nchiku utaka makuu. Utavu njika guni sida boy. Nimelakili, delesa lama jiji ni atari. Kuna machichari, pilika pilika nyingi haziishi. Ata matapeli wala gai we, angalia kwa makini. Pende ustake ni vendive ilive kimi kwa jie. Alikuwa napenda sana kuongelea laba kuhusu watoto, ni watoto wanaohasi labda mambo ya elimu shule, labda watoto wapotevu tuseme, wanaohasi mambo ya elimu na nini. Mimi rap zangu nazungumzia labda vitu ambavyo vinatokea katika jamii kila siku. Nachanganya mada, naweza nikazungumzia matatizo yanayoikabili jamii, naweza vile nikachanganya labda matatizo kuhusu malazi, labda matatizo ya vita kwa ujumla, na kila kitu kinachohusu kinachotokea kwenye dunia na mambo yanayotokea. Maana kuna mambo kama haya tuchanganye sana. Kwangu nyumbani wamekubali rap kutokana na kila wakati na kwa mimi mwenyewe najihusisha sana na kuimba, hata babangu amesupport chini ya Masultan East Africa na West Africa, watu mwa waliteseka bila kutarajika, wero nayo Germany walifanya maskani hapa kwetu Tanzania. Hapa Zanzibar palikuwa na balaa, Waarabu kipa umbele waliingia tele, walihodhi mali yetu na kila kitu chetu, hata uhuru wetu pia walitunyang'anya. Yongo tange tongo manga singi vingi pingi ungulenge pangalenge ananga fanganyanga ninginingi tongo manga singi wenge wenge ungulanga fanganyanga ninginingi anga pongo banga singi mingia ngi ningi king fanganyanga vingi tungu anga tungu ngotenge kanga manga dongo gongo anga ongupe wangananga chenzangu anga sangananga tenge nanga singi yongo kanga manga igi vingi banga singi yenge anga yeah. Tamasha hili ndio kali, halijawahi kutokea kwa kipindi hicho tangu hip hop Tanzania ianze. Sehemu kubwa ya wasanii wakubwa wa kipindi kile walishiriki. Hata wale walioalikwa, baadhi yao walishindwa kutumbuiza, hasa kwa kutokana na muda na vile vile mamko ulikuwa mkubwa sana. KBC na Bon Love huko Clouds FM karibia wiki nzima walikuwa wanaalika marapa katika kipindi chao ili kuchochea onesho hili. Kwa habari nyingine kama hizi kuhusu muziki wa hip hop na zilizopendwa, karibu hapa kwa channel yangu. Usisahau ku like, ku share, ku subscribe na ku comment. Ciao. Attention for SIDA, attention for AIDS, jihadhari na ukimwi ni hatari. Ukimwi unaua, unatesa familia za tuweka. Baba, mama, ukimwi unaua. Yatima wanazidi, wanabaki kuteseka. Taifa yapoteza watu bila ya idadi, jihadhari, jichunge. Wacha washarati, tutapunguza ukimwi. Na mwisho tokomeza hapa kwetu Tanzania, AIDS. A, acha, E, ini uwe, D, dawa, A, sina, dogodogo, si H, AIDS. Yeah. Yeah.